Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Mü'minun suresi 28. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Nuh aleyhisselam'dan bahsedilmişti. Rabbimiz Nuh aleyhisselam'ın bize anlatıyordu. Onun tevhid mücadelesinden bahsediyordu. Toplumunun ona itirazından bahsediyordu. Ve nihayet sabrı taşan Nuh aleyhisselamın duasına Rabbimizin icabet etmesini, gemi yapmayı emretmesini, Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde ve Allah'ın gözetimi dahilinde gemi yapması emredildiğini öğrenmiştik. Gemiye binenlerin kurtulacağını, geminin dışında kalanların da tufanla su içerisinde boğulacaklarını öğrenmiştik. Bugünkü okuyacağımız 28. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki: وَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Ey Nuh! Sen ve seninle beraber olanlar gemiye yerleşince de ki: bütün eksiksiz övgüler bizi bu varoluş gayesi dışında yaşayan topluluklardan kurtaran Allah'a aittir. Yani gemiye bindiğiniz an kurtulduğunuzun işareti verilmiş demektir. Sen ve seninle birlikte gemiye binen Müslümanlar kurtulacaklardır ve deyin ki: elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. Eksiksiz övgüler sana aittir. Biz seni nasıl övsek övüp bitiremeyiz. Dolayısıyla bu zalim kavimden bizi kurtardın. Evet. Yağan her bir yağmur damlası gemi içerisindeki Müslümanları kurtarmaya yönelik yağıyor, gemi dışındaki insanları boğmaya yönelik yağıyordu. Ve kul, yine de ki: ey Nuh ve gemiye binenler, ne diyeceksiniz? Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ey Rabbim, bizi hayırlısıyla mübarek bir yere indir. Sen konukseverlerin en hayırlısısın. Gemiye binince başka surelerden tamamlayalım bu aradaki açıklığı. Gemiye binince yerden su fışkırmaya başladı. Evet, yerden fışkıran sular, gökten de yağan yağmurlar Allah'ın istediği seviyeye gelinceye kadar devam etti. Nedir o istediği seviye? Hiçbir kimsenin, gemi dışında hiçbir kimsenin canlı kalmayacağı şekilde yükseklik. Dağlara tırmanırız, yüksek ağaçlara tırmanırız, kurtarırız diyenler bu sular içerisinde yok oldular, gittiler. Sadece gemi içindekiler kurtuldular. İşte 30. ayet: İnne fî zâlike le âyâtin ve in künnâ le mubtelîn. Bu Nuh'un kıssasında, bu tufan hadisesinde muhakkak ki düşünen insanlar için çıkarılacak dersler vardır. Şüphesiz biz insanları sınavdan geçirmekteyiz. Hepimiz her an imtihandan geçiriliyoruz. Hepimiz her an sınavdayız. Rabbimiz bizi imtihan ediyor. Rabbimiz bize göz, kulak, el, ayak vermiş. Her şeyi vermiş ve benim dediğime göre yaşa emrini de göndermiş. Peygamber de göndermiş. Ona göre yaşar isek imtihanı kazananlardan oluruz. Değilse kaybedenlerden oluruz. İşte Nuh'un kıssasında da böyle bir imtihan vasıtası ve vesilesi vardır. O da bize bu şekilde bildirildi. Sümme enşe'nâ min ba'dihim karnen âkârîm. Bu ilk toplumların ardından yeni nesiller dünyaya getirdik. Evet. Adem, İdris, Nuh, bunlar sayılan peygamberler. Bu kavim de, bu toplum da böylece helak oldu. Gemi içerisindeki insanların neslinden ve soyundan yeni yeni nesiller, yeni yeni insanlar meydana getirildiğini Rabbimiz bize bildiriyor. Nesiller değiştikçe, insanlar dinden uzaklaştıkça, Allah'tan, peygamberden uzaklaştıkça onlara kitap ve peygamber de gönderiyor Rabbimiz. İşte bu gerçeği beyan etmek üzere de buyuruyor ki: ve erselnâ fîhim rasûlen minhum en i'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayruh efelâ tettekûm. Onlara kendi aralarından peygamberler gönderdik. O peygamberler de onlara: Allah'a ibadet edin, kulluğumuzu Allah'a yapın, başka kulluk yapacağınız kesim olmasın. Çünkü sizin ondan başka gerçek ilahınız yoktur dedi. Ama buna rağmen hala akıllanıp küfürden ve şirkten arınmayacak mısınız? Hala gavurluğunuzda mı duracaksınız? Küfür üzere mi devam edeceksiniz? Şirk üzere mi hayatınızı sürdüreceksiniz diye tüm peygamberler kendi toplumlarına bu gerçeği bildirmiş. En ibudullah ma aleküm min ilahin gayru. Kulluğunuzu Allah'a yapın. Ayarınızı Allah'tan alın. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka kanun koyucu yoktur ve olamaz. Ama buna rağmen efela tettekun, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala yolunuzu Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberle bulmayacak mısınız? Evet. 33. ayet. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Evet. Kafirler, inanmayanlar, ayarını Allah'tan almayanlar, kitaptan, peygamberden ayar almayanlar, kendi heva ve heveslerine göre kanun yapıp hayatı idare etmeye çalışanlar. Evet. Yani bunlara mütref diyoruz. Bunlara melek diyoruz. Bunlar peygamberlerin karşısında kendilerinin güç olduklarını zanneden kimseler. Ve yine Nuh'tan sonra gelen kuşaklardan kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz, o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayanların ileri gelenleri, medya mensupları, siyasi liderler, askeri liderler, yetki ve tasarrufu ellerine tutanlar dediler ki, bu da sizin gibi insandan başka biri değil ki, yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Peygamberlere itirazı daima böyle yapmışlar. Peygamber olsa melek olmalıydı. Bizim gibi insandan peygamber olamaz. Bu da çarşıda pazarda dolaşan biri. Bu da iyi biçen biri. Dolayısıyla böyle biri peygamber olamaz. Siz buna inanmayın. Bunun peygamber olduğunu kabul etmeyin diye toplumun kafasını karıştırıyorlar ve beynini yıkamaya çalışıyorlar. O günkü medya mensupları, o günkü siyasi liderler, ekonomik liderler ve askeri liderler. Halkın kafasını bu şekilde bozmaya çalışıyorlar. Devam ediyor halkın kafasını nasıl bozdukları. Yine Rabbimiz tarafından bize şöyle anlatılıyor. وَلَاِنْ اَطَاعْتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ. Eğer sizin gibi bir insana uyarsanız, sonunda kaybeden mutlaka siz olacaksınız. Sizin gibi bir insana uyarsanız kaybedersiniz. İnsana uyulur muymuş hiç? O da sizin gibi bir insandır. Peygamber olduğunu iddia ediyorsa bile böyle bir şeyi biz atalarımızdan duymadık. Peygamber de neymiş? İnsanlar kendi kurallarını kendileri koyar. Kendi kanunlarını kendileri yapar. Böyle birinin çıkıp da kanunlarımızı değiştirmeye yetkisi yoktur. Siz de bu vesileyle böyle bir insana inanmayın, itaat etmeyin. Değilse zararda ve ziyanda olursunuz. Size terörist damgasını basarız, hapishanelere atarız. Terörist damgasını basarak size füzeler fırlatırız ve sizi yeryüzünde yok ederiz diye o günkü müminlere, Müslümanlara, o günkü peygambere inananlara bu şekilde tehditlerde bulundular. Ve devam ediyor peygambere itirazları, o günkü medya mensuplarının ve ileri gelenlerin itirazları. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Bu adam siz öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman size mutlaka yeniden hayata çıkarılacağınızın sözünü mü veriyor? Yeniden dirilme vardır mı diyor? Var mı öyle bir şey, olabilir mi? Evet, o günkü imkanlarıyla insanlar ölünün tekrar diriltilebileceğine inanmıyorlar. Hatta diyorlar ki itiraz olarak, buyurun mezarda yüzlerce sene önceki ölen babalarımızı dedelerimizi çıkarsın da görelim bakalım. Ölümden sonra dirilme olabilir mi? Mümkün değil bu. İsa döneminde de böyle itirazlar olmuştu. Hazreti İsa mezardan ölüyü çıkarıp konuşturmuştu. Tıp çok ileri gittiği için o dönemde böyle bir mucizeyle İsa da onların karşısına çıkmıştı. Ama inanmadılar. Kafir yine inanmıyor. Evet, o dönemdeki kafirler de yine inanmıyorlar. Ölümden sonra diriltileceğini ve insanların hesaba çekileceğini mi söylüyor bu peygamber? Olacak şey mi bu? Olmaz böyle şey demek suretiyle itiraz ediyorlar. Ve diyorlar ki, heyhate heyhate lima tuadu. Söz verilen şeyler gerçekten ne kadar uzak, hem de ne kadar uzak. Ölümden sonra dirilir mi adam? Toprak olmuş. Ölümden sonra kemikleri çürümüş, etlerini böcekler yemiş. O tekrar adam olur mu? Tekrar insan olur mu? Tekrar diriltilir mi? İlk yaratılışı düşünmüyor insanlar. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını, hiç yokken yaratıldığını, ondan sonraki nesillerin de gözle görülmeyecek kadar ufacık parçalardan meydana geldiğini bilmiyor insanlar. Biliyor ama yanaşmıyor. Diyor ki, heyhat heyhat lima tuadu. Bu peygamber de ne diyor böyle? Olacak şey mi bu? Bunun vaat ettiği şeyler, bunun söylediği şeyler ne kadar gerçekten de uzaktır demek suretiyle toplumun beynini yıkamaya çalışıyorlar. Ve devam ediyor medya mensuplarının o günkü söz sahibi kişilerin itirazları, peygambere karşı itirazları ve halkın beynini yıkamaları. İn hiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya ve ma nahnu bimeb'usi. Bu dünyada yaşadığımız hayattan başka hayat yoktur ve olamaz. Ölürüz, ancak bir kere yaşarız ve bir daha diriltilmeyiz. Evet, yıllar önce Aziz Nesin ve Ümit Yaşar gibileri de böyle söylemişlerdi. Onlar da bu dünya hayatından başka hayat yoktur, olamaz. Bu dünyada yaşarız ve ölürüz demişlerdi. Bu hayatın dışında hayat olmadığını söylüyorlardı. Ne zaman? Her dönemdeki insanlar. Cennetse bu dünyada bizim yaşantımız cennettir. Fakirlerin ve Müslümanların yaşantısı da cehennemdir. İşte Allah cenneti de cehennemi de bu dünyada vermiş derler. Ama mesele öyle değil. Allah diyor ki bu dünyanın dışında insanlar öldükten sonra tekrar diriltilecek ve ikinci bir hayat başlayacaktır. Ona ahiret hayatı diyoruz. Orada insanlar diriltilecek, hesaba çekilecekler. Ama insanlar buna inanmaya yanaşmıyor. Hayat bu dünya hayatıdır. Bundan başka hayat yoktur ve olamaz. Biz tekrar diriltilip tekrar mahşer yerinde hesaba kitaba çekilecek de değiliz diyorlar. Devam ediyor peygamberlere itirazı. Peygamberleri kabul etmemek için yaptıkları itirazlar anlatılıyor. İn huve illa raculun iftara alallahi keziben ve ma nahnu bimu'minin. Bu adam, bu peygamber olan, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen adam, kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran bir yalancıdan başka biri değil. Ve dolayısıyla biz ona inanmayız. Peygamberin söylediğini Allah'a iftira kabul ediyorlar. Peygamberin söylediğini Allah'ın söylediği sözler olarak kabul etmiyor, kendisinin uydurduğu ve yalan ortaya koyduğunu söylüyorlar. Evet, tüm peygamberlere aynı şekilde itirazlar yapılmış. Tüm peygamberler yalan sayılmış. Tüm peygamberlere deli denilmiş. Tüm peygamberler yeryüzünde Allah'ın dinini, hayat tarzını, yaşama biçimini getirmişler ama insanlar kendi hayat tarzlarına engel olunacak diye onları reddetmişler, kabul etmemişler. Evet. Bunun üzerine yıllarca inanmayacağız, sen delisin. İnanmayacağız, seni peygamber olarak kabul etmiyoruz. Kanunu biz koyarız. Hayat tarzını biz ortaya atarız. Senin getirdiğine inanmayız denirse ne yapar o peygamber? Kale. Rabbin surni bima kezzebu. Ey Rabbim der. Bunların yalanlamalarına karşı bana destek ol. Ya Rabbi, yıllardır peygamberlik görevini yapıyorum ama bunlar hala inanmıyorlar. Bana destekçi ol ya Rabbi, ne yapacaksan yapıver diye Allah'a dua ediyor, Allah'tan yardım istiyor. Kale, amma galilin leyusbihunne nadimin. Allah da diyor ki, çok geçmeden bu insanlar pişman olacaklar. Çok geçmeden bunların başına bir felaket, bir bela gelecek ve hepsi birden yok olup gidecekler. Sen biraz daha sabrediyor ey peygamber diye Rabbimiz onların pişman olacakları günü ve anın yakın olduğunu söylüyor. Evet. فَاَخَزَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجْعَلْنَاهُمْ مُسَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Evet. Derken o korkunç ses, o patlama, o ses, o çığlık onları gerçek bir şekilde yakalayıverdi de evet, fecallahum usaen derken onlar selin önündeki kıyılara atılıp itilmiş çerçöp haline geliverdiler. febi'uden lil kavmi zalimin. Yaratılış gayesi dışına çıkanlar her türlü rahmet ve yardımdan uzak olsunlar. Allah'ın yaratılış gayesi dışında yaşamayı hedef edinenler, peygamberleri desteklemeyenler, peygamberlerin safında yer almayanlar, inanmayan o zalimler Allah'ın her türlü rahmet ve yardımından uzak olsunlar. Böylece bir bombayla, bir patlamayla, bir sesle, bir çığlıkla, bir sayhayla, bir gürültüyle yok oldular, gittiler. Sümme enşe'nâ min ba'dihim kurûnen âkârîm. Evet, onların ardından Allah başka nesiller, başka toplumlar ortaya çıkardığını da bize anlatıyor. Evet, her toplum peygambere itiraz edince, her toplum inanmayınca Allah onları değişik bir felaketle yok ediyor. Sonra yeni bir toplum, yeni bir nesil ortaya çıkarıyor. Acaba bunlar ne yapacak diye. Neticede onlar da deneniyor belli bir süre, onlar da deneniyor belli bir müddet. Neticede onlar da bir başka felaketle, Allah'ın bir başka ordusuyla onlar da yok edilip gidiyorlar. 43. ayet. Ma tesbiqu min ummetin eceleha ve ma yestahirun. Hiçbir ümmet, hiçbir toplum, hiçbir millet yasama süresini, evet, ne kadar yaşayacak? Osmanlı kaç yıl yaşadı? Selçuklu kaç yıl yaşadı? Hangi ümmet ne kadar yaşadı? Hepsinin belli bir süresi var, eceli var, zamanı var. Onların ne kadar yaşadıklarını tarih bize söylüyor. Şu dönemlerde, milattan önce şu tarihlerde şunlar yaşadı, şunlar geldi, şunlar gitti diye. Dolayısıyla hiçbir ümmet ve toplum dünyadaki yaşama süresini ne öne alabilir, nece geciktirebilir. Geciktiremez, öne de alamaz. İnsanlar da, şahıslar da kendi ecellerini öne de alamazlar, geciktiremezler de. Toplumlar da aynı şekilde kendi ecellerini, kendi bitip tükenmelerini ne öne alabilirler, ne de geciktirebilirler. Allah'ın tayin ettiği bela, musibet, afet ne zamansa gelir ve onları yok eder, gider. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Sonra peygamberleri ard arda gönderdik. Öyle ki her ümmete peygamber geldikçe onu yalan sayarlardı. Ve bu yüzden biz de onları birbiri peşinden yok edip hepsini birer efsaneye çevirdik. Artık kahrolsun o inanmayan toplumlar. Evet, tarih çok eski. Dünyanın tarihi çok eski. Gelip geçen insanlar çok eski. Yeryüzünde pek çok bu eskiliğe dair harabelere rastlıyoruz. İşte Rabbimiz onlardan bahsediyor. Değişik zamanlarda değişik toplumlar gönderdik. Değişik toplumlara değişik peygamberler gönderdik. Gönderdiğimiz peygamberleri yalanladılar. Biz de onların hepsini efsaneye çevirdik ve işleri bitti. Siz belki harabelerini görüyorsunuz, yaptığımız kazılarda onlara dair binalar ve eşyalara rastlıyorsunuz. Evet, kahrolsun onlar, o zalimler, o inanmayanlar, evet, kahrolsun ve perişan olsunlar. Beddua ediyor Rabbimiz, bizim de onlara beddua etmemizi öğretmiş oluyor böylece. ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَى وَاَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُب۪ينَ. Evet, devir değişiyor. Şimdi Musa aleyhisselam dönemine geliyoruz. Firavun dönemine geliyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki ve sonraki asırlarda, sonraki zamanlarda Musa ve kardeşi Harun'u mesajlarımızla apaçık bir yetkiyle gönderdik. Nereye? İlâ firavne ve meleihi. Firavun ve çevresine. Evet, Firavun ve onun seçkin çevresine peygamber olarak gönderdik Musa ve Harun'u. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. Fakat bunlar büyüklük tasladılar. Mal, mülk, servet, imkan var diye kendilerine bir şey var zannettiler ve büyüklük tasladılar. Zaten onlar oldum olası kendilerini büyük gören bir toplumdu. Firavunlar kendilerini büyük görüyorlar. Firavunlar toplumda İsrailoğullarına, garip insanların üzerine binerek, onlara zulmederek kendilerinin üstün ve yüce olduklarını zannediyorlardı. Her zaman firavunlar öyledir. Yeryüzündeki firavun yolunda gidenlerin hepsi, ismi, lakabı, adı, sanı ne olursa olsun öyledir. Kendilerine güç ve kuvvet görürler. Hiç kendilerini aciz ve zayıf hissetmezler. Hangi firavun düzen olursa olsun, Binlerce sene önceki Ramsesler firavunlarla bugünkü çağdaş firavunların farkı yok. وَكَانُوا قَوْمًا عَال۪ينَ Güç bizdedir, kuvvet bizdedir, silah bizdedir, her şey bizdedir. Biz insanların üzerine hakim bir gücüz demek suretiyle yeryüzündeki firavunlar her dönemde firavunluklarını ortaya koyarak yüceliklerini ve büyüklüklerini ortaya koymaya çalışırlar. Evet. Firavunlar ne diyorlar peygamberlere? Kendilerine gönderilen elçilere ne diyorlar? فَقَالُوا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِسْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ Evet, şöyle diyorlar. Soydaşları bizim kölelerimiz olduğu halde bizim gibi ölümlü olan bu insana mı inanacağız? Musa'nın neslinden gelen insanlar, yani bir zamanlar Yakup peygamberin soyu dediğimiz insanlar Mısır'a göç ettiler, geldiler. Onlara İsrailoğulları, Yakup'un torunları diyoruz. Firavun da diyor ki bunlar bizim kölelerimiz. Musa da Harun da ona inananlar da İsrailoğulları denilen kimselerin hepsi zaten bizim kölelerimiz. Soydaşları bizim kölemiz olduğu halde bizim gibi ölümlü olan bir insana mı inanacağız? Gelmiş peygamber olduğunu söylüyor, mucize göstermeye çalışıyor. Değişik şekillerde bize üstünlük taslamaya çalışıyor. Dolayısıyla biz ona inanmayız demek suretiyle bu şekilde söylediler. Bu şekilde Firavun ve çevresi havalı olduklarını, yüksek olduklarını, büyük olduklarını ortaya koymuş oldular. Ve biz kölelerimiz durumunda olan insanlar arasına çıkan ve peygamber olduğunu iddia eden birine inanmayız dediler. فَكَزَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ Evet, peygamberi yalanladılar. İki elçiyi, Musa ve Harun'u yalanladılar ve böylece yok edilenlerden oldular. Yine başka surelerden tamamlamış olalım bu bölümü. Musa'ya ve Harun'a inanmayan bu kimseler neticede Kızıl Deniz'de boğularak öldüler. Rabbimiz Musa'ya vahyetti, bildirimde bulundu. Ey Musa, geceleyin İsrail oğullarını al ve yürü. Kızıl Deniz'e geldiler. Sabah kalkınca baktı ki ne Musa var, ne Harun var, ne İsrailoğulları. Tüm ordularını toplamak suretiyle Firavun arkalarına düştü. İsrailoğulları baktılar, önlerinde deniz, arkalarında Firavun ve orduları. İki arada kaldık, ne yapacağız dediler. Allah o esnada Musa'ya tekrar vahyetti. Elindeki asanı denize vur, kupkuru bir yol açılacak ve oradan karşıya geçersiniz. Müslümanlar karşıya geçtiler. Firavun tüm orduları ile tam o kupkuru yolun içerisindeyken deniz kavuşuverdi. Firavun tüm orduları ile birlikte yok edildi, bitti. Allah plan ve programı yaparsa bir avuç İsrailoğullarını kupkuru yoldan geçirir, binlerce Firavun ve ordusunu o su içerisinde yok eder mi eder? Çünkü planı Allah yapıyor. Dolayısıyla Allah onları da böylece su içerisinde yok etti, helak etti, bitirdi. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Belki doğru yolu bulurlar diye Musa'ya biz Tevrat'ı da vermiştik. Musa'ya verdiğimiz kitap içerisinde Tevrat'ta da bu gerçekler vardı. İnsanları doğru yola eriştirme, insanları batıldan hakka yönetme, insanları eğriliklerden doğruya yönetme. İşte böylece Rabbimiz Tevrat'ın da Musa'ya verildiğini, Firavun dönemindeki insanlara, Firavun çevresine peygamber olarak gönderildiğini bize bildirmiş oldu ve neticede bir toplum daha tarih sayfasından silindi. Firavunlar yeryüzünden böylece silinmiş oldular. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ آيَةً وَاَوَيْنَاهُمَا اِلَى رَبَّةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Ve o ikisini pınarlı, düz bir tepe olan Beyt-i Makdis civarında barındırdık. Veya pınarların bulunduğu güzel cennetlerde ve makamlara eriştirmek suretiyle onları mükafatlandırdık. Evet, bir sayfa daha açıldı gözlerimizin önüne. Musa aleyhisselam dönemindeki firavunların Kızıl Deniz'de boğulması üzerine. Evet, Meryem. Babasız dünyaya gelen İsa, evet, annesi de kendisi de bir mucize. Kudretimize bir alamet. Hiçbir erkekle bir araya gelmemiş ama çocuk doğuruyor. Evet, annesi de oğlu İsa da bir alamet, bir işarettir. Allah'ın kudretine ve gücüne bir alamettir. Onları düz bir tepe olan Beyt-i Maktis civarındaki bir yerde barındırdık. Hamileliğinin çoğu orada geçti ve neticede orada çocuğunu doğurdu. Allah ona o imkanı bahşetti orada. Evet. Ya eyyühen rusul, ey peygamberler. Külû minet tayyibâti ve amelû sâlihâ inni bimâ te'amelûn alîm. Siz ey peygamberler, dünya hayatının temiz ve meşru nimetlerinden payınızı alın. Dünya hayatının temiz şeylerinden, Allah'ın helal kıldığı şeylerden payınızı alın, yiyin için. Doğru ve dürüst işler işleyin. Çünkü ben sizlerin ne yaptığını eksiksiz bilmekteyim. Allah tüm peygamberlere böyle emretmiş. Evet, her şeyin iyisinden, helalından yiyin. Temizinden yiyin. Size müsahhar kılınmıştır tüm bu nimetler. Her yaptığınızı zaten ben görüp bilip durmaktayım. Eksiksiz biliyorum. وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا وَاَنَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُومْ. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz. İslam ümmeti tek bir ümmettir. Çünkü hepinizin Rabbi benim. Öyleyse yolunuzu benim gönderdiğim kitaplarla bulmaya çalışın. Her dönemdeki peygamberi Allah'ın emri, Allah'ın tavsiyesi, Allah'ın mesajı aynı şekilde olmuş. Beni Rab olarak tanıyayım, hayatınızı programlayanın ben olduğumu bileyim. Onun dışında hiçbir şekilde hiçbir kimseye kulluk yapmayayım. Benim gönderdiğim peygamberlerle ve kitaplarla yolunuzu bulmaya çalışayım. Ama buna rağmen فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُمْ. Ne var ki gerçek bu olmasına rağmen insanlar Allah'ın gönderdiği kitaplarla, peygamberlerle yollarını bulmaları gerekirken bu toplumlar dinlerinde ve davalarında bölünüp paramparça oldular. Peygamberlerin yolunda gitmediler. Hepsi kendine uygun bir yol çizmeye başladı. Paramparça oldular. Ve her bir grup kendi sahip olduğu ilkelerle övünüp sevinip durmaktadır. Ben doğruyum diyor. Dünya üzerindeki hangi hayat tarzına sorarsan ben doğruyum. Kapitalizme soruyorsun ben doğruyum diyor. Demokrasiye soruyorsun ben doğruyum diyor. Krallara soruyorsun biz doğru yoldayız diyor. Evet, değişik sistemler, değişik sistemlerin de yöneticileri durumunda olanlar bizim sistem doğrudur biz doğru yoldayız diyorlar. Allah'ın yolu doğrudur. Onun dışındaki tüm yollar eğridir. Dolambaçlıdır. Sonu yoktur. Çıkmaz sokaktır. Ama buna rağmen insanlar ellerindeki kitaplara göre hareket etmeleri gerekirken, peygamberleri kendilerine örnek almaları gerekirken işleri bitirmişler. Kendi hayat tarzlarını şeytanın koyduğu düzeni düzen haline getirmişler ve böylece yok olup gitmekteler. فَزَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ. Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları içerisinde baş başa bırak. Bırak onlarla ilgilenme. Onlar iman etmiyorlar, imana yanaşmıyorlar. Her yönden mucizeleri görmelerine rağmen yine inançsızlıklarında devam ediyorlar. Bırakıver onları bir başka kesime, bir başka tarafa tebliğini götürmeye çalış. Onlar inanmaya yanaşmıyorlar. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ bihi min malin ve benin. Kendilerine mal, mülk ve çocuklar vermekle onlar sanıyorlar mı ki nusari'u lehum fil hayrat bella yeshurum. Onların iyiliklerine koşuyoruz mu sanıyorlar? Hayır. Bu verdiğimiz tüm nimetler onlar için bir imtihandır. Ama onlar hala bunun farkında değiller. Evet, insanlara nimet veriliyor, imkan veriliyor. Allah beni sevdiği için bana verdi zannediyor. Yo, kulluğun yoksa, Allah'tan yana hareket etmiyorsam, yolunu Allah'la ve kitabıyla bulmuyorsam, peygamber senin önderin, liderin, örneğin değilse, sana verilen malların hepsi imtihan için veriliyordur. Sen zannetme ki Allah seni seviyor. Hayır, Allah seni sevmiyor. Ama niçin veriyor bu malları? İşte insanlar imtihanda olduklarını bilmiyorlar. Bütün bu verilen malların, mülklerin, imkanların kendilerinin hayrına olduğunu zannediyorlar. Allah bizim hayrımızı istiyor ve bize bol bol veriyor. Yürü kulum diyor, biz de yürüyoruz zannediyor. Halbuki böyle değil. Bella yeşurum, işin farkında değiller onlar. Evet, onlar işin farkında değiller. İnnellezine hum min haşyeti rabbihim müşfikûn. Ama Rabbinden derin bir saygıyla korkup titreyenler. O müminler var ya, Allah'ın cehennemini gözlerinin önüne getirmek suretiyle korkanlar, cenneti hatırlarına getirmek suretiyle onu isteyenler var ya, Allah'ın adı anılınca onun gücü ve kuvveti karşısında aciz olduklarını bilerek tir tir titreyenler var ya. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Evet, onlar Rablerinin tüm ayetlerine inanırlar. Allah'tan gelen her bir ayetin Allah tarafından gönderilen bir mesaj olduğunu, peygamberin onun gönderdiği elçisi olduğunu bilirler ve inanırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوا. Ve onlar Rablerinden başka hiçbir varlığa da tanrısal nitelikler yakıştırmazlar. Hiçbir varlığı da Allah'a denk görmezler. Hiçbir varlığı da Allah'ın yanı sıra kanun koyucu güç olarak tanımazlar. Onlar Allah'a ortak koşmazlar, şirk koşmazlar. Dolayısıyla onların durumu da budur diyor. Rabbimiz burada müminlerin özelliklerini anlatıyor. Müminlerin değişik şekillerde Rablerine karşı durumlarının ne olduğunu anlatıyor ve anlatmaya devam ediyor. Böylece Mü'minun suremizin 28. ayetinden 59. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Mü'minun suresinin 60. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.